na mano bana se apose akosonga te bomengo esala kana tango na yango na koki peko dispose kaka kolo sambe yeah akenda goodbye bako pekisa kate loko motema efoni na bagi komema nga bona sambisa nzoto na ngai aya sakei motambola atikelinga maloba na se apote akozonga te omengo esalaka na tango na yango nakoki te kodispose kaka kolo nzambe akenda goodbye bako pekisaka te eloko motema ekoni nabangi komema ngambo na sambusa nzoto na ngai